Zaszedłem tak daleko, że już nie mogę zawrócić. Gdybym nie ruszył w tą podróż z nienawiści, mógłbym cię utuszyć. Trzymając w duszy masę toksycznej frustracji, bez żadnej rewelacji spodziewaj się dominacji i złości. Wstaję i połamie kości, upadlę, by dostarczyć sobie kupę radości i w sumie satysfakcji. Jestem sporo racji, że będą o mnie mówić w pierwszej lepszej radiostacji. Nie zamierzam tu wracać, bo i tak nie mam do czego. Znajdę, będę karał każdego winnego upadku mojego. Tobie nic do tego, nie jestem taki pusty, żeby nadszedł wiem tego. Było siłą spraw, są jedynym powodem agresji. Znajdę jeszcze tysiąc przyczyn represji, które nałożę na wybranych, wyselektowanych. Elita ofiar w ryj putem kowanych, w dupę wydymanych samouwielbieniem. Będę twoją fobią, będę twoim cieniem, chorą obsesją. Zobaczysz, jak smakuje dzień, kiedy masz kara ci w głowę, bo buduje zły sen, a raczej koszmar, z którego nie możesz się obudzić. Myślisz, że mi wstyd, że nienawidzę ludzi, że swoją gardło wpłyniesz na poglądów złagodzenie. Zadługo mi w głowie zdychało sumienie. Jestem tylko cieniem własnego ja sprzed lat. Przebyłem drogi szmat, by powierzyć ci szachmat. Eksterminacja szmat, przywracanie porządku. Myślałem, będzie inaczej na samym początku. Nie potrafisz stracić wątku, chociaż tak mocno chcesz i strzelać się pragnienie, no to wiesz, jak to jest. Możesz sobie powiedzieć, że ciebie już nie ma. Pamiętasz, kurwo, ubilek z IP na kurwo. Takie zapętlenia, że do końca życia wyskoczy z tego ludzie. Nic nie sprzedaj, jest 100 kilometrów z porządku. Mówicie się przeżyć i jest piękne, że trzeba pomagać. Bzdury, bzdury, życia nie ma. Sram na twoje nowoczesne prednie o tolerancji, odpuszczaniu win, relatywizmie moralnym, a upław się tym głównym pajacu ze sznura. Głupota triumfuje, a mądrość dała nura. Wiesz, możemy poznać kurwę i śmiecia zwykłego, tak jemu wszystko dasz, co masz sobie cennego. A potem taki ktoś się znaje, wyśmieje do tego, że idzie w pysk. Spierdalaj! Jeszcze nie wiesz dlaczego postanowiłem odebrać, co mi się należy. Zaraza się rzeczy, jeszcze nikt mi nie wierzy. Na początku zaczął znikać ludzie z tego otoczenia, a na końcu jedne w ciebie bez żadnego ostrzeżenia. Tak, jestem cipa, ale to nie ma znaczenia. Kontaktuję się z diabłem, celem misji wypełnienia, bo sprzedałem mu duszę. Dziw, że się taki syf, może ja po prostu jestem najgorszy ze złych. Zepsuta kurwa, wiesz, nie zmieniam w dłoni, próbując zapachwo swoją przeszłość dogonić. Nie sposób się schronić, przed lugarstwem obronić. Czy ja robię zwykłe widły i aferę robię o nich. Z południa na północ, z zachodu na wschód, diabeł przeszykły, a łzy wylewa Bóg. Bo zobaczył to, co stworzył i do czego doprowadził. Jak wiele gówna na jednej planecie zgromadził. Jestem jego żołnierzem oraz podwójnym agentem, bo odkąd pamiętam, to z szatanem mam wkrętę. Czyny nieświęte, plus trupem padł, jak w matni wpadłem w mentalny matrix. Bliżej mi do końca, nie opłaca się zawracać. Moją moc płacam w latach, twoja śmierć to strata. Pytam, dla kogo? Ja im wszystkim powiem, jak bardzo nasrane masz w swojej głupiej głowie. Powiem, jakie jest uczucie zaś tego człowieka.